En nu gaan we marcheren. Ja. Ja. Yes, we can. Hier, maar ook in het leven. Yes. Ja. Yes, we can. En als we marcheren in het leven, is het jouw taak om erachter te komen wat jouw taak is in de revolutie. Yes. Misschien moet je foto's maken. Misschien moet je muziek maken. Misschien moet je eten maken voor de mensen die gaan protesteren. Iedereen heeft een plek in de revolutie. Vind die van jou. Ja. En ik zie dat er de opkomst al enorm is. Oké? Okay? Dus we gaan zo het rokin in, maar spreid een beetje uit. Be safe. Let op elkaar. Ik kijk naar de organisatie. Ja? Ja? Zijn we safe? Hebben we allemaal protest, buddy? Yes! Ja? Yes! Oké. Ik ga jullie laten. Yeah. Nog één laatste keer. Black lives! Yeah. Trans lives! Yeah. Women's lives! Yeah. Sex workers lives! Yeah. Refugee lives! Yeah. Disabled lives! Yeah. All lives! Oeh, die was even tricky. Dank jullie wel! Zo, hallo lieve luisteraar. Ja, het is lekker weertje vandaag. En we zijn op de Dam en het is Internationale Vrouwendag. En daarom is er een feministische mars. En er waren net allemaal sprekers en een zangeres, Lakshi of zo. Dat had op sommigen is echt een bijzonder indrukwekkende indruk. En ik ben nu op zoek naar, ik ga maar naar een beetje naar het begin van de mars, want het gaat richting Rokin. Hallo. Hoi. Er was een bij. Jij? Hallo. Ja, ik weet niet, of ik dan, nee, meer heeft geen zin. Dus. De weg naar de Rokin is nogal... nogal vol.